kolejnej próbie. Wtulam głowę w poduszkę, dzięki za wszystko, nie proszę o wiele, proszę o uśmiech, potem o sukces, żeby starcie z codziennością nie przebiegało w drodze po wódkę. Dzięki za drobne gesty pomagające po porażce podnieść się dumnie. Pokręcone ścieżki mam dziwnie, potem ci z uchu opowiem. Ślizgiem przez nie frunąłem, konkretnie jak po łuku karowej. Przepraszam za błędy i podłość i niezrozumienie twojej walki. Życzę ci, żebyś wyszedł z zakrętu zwycięski i mógł sobie tańczyć uśmiechnięty, z duchem spokojnym wrócił do formy, zero ironii, bo mandala się kręci i ciężar spada z barków. Takie zasady wojny. Dzięki za przysługi, kiedy byłem w dołku, nawet najmniejsze, nie widzę waszych wad, każdy je ma. Ja widzę wielkie serce, widzę wielkie serce, ludzie, wielkie serce, widzę wielkie serce. Pozdróweczki, dobre mordy i dobre siostry, yo, a. To taka moja mała modlitwa ode mnie dla ciebie i ciebie. Codziennie powtarzam ją przed snem, nawet jak sam nie mam siły, bo wiara buduje człowieka, a ja jako człowiek wierzę. To mój pomysł na jutro, wyobrażam sobie was szczęśliwy. Każda zła myśl niech się rozpryśnie w pył i zniknie. Śpi, śni ślicznie, każdy z nas ma taką misję. Starania dadzą efekt, oczyść się, zysk przyjdzie. Po nocy jest dzień, czyj to biznes, podejmij decyzję. Tak to idzie, czarne myśli odrzuć ziomku i powiedz to siostrze. Będzie dobrze dzieciak, dostrzeż szansę, to arcyważne. Comeback, ktoś cię poprze dzieciak, tylko dobre wibracje śle. Także śpi spokojnie, zasługujemy by być sobą i żyć godnie. Być sobą, żyć godnie. Być sobą, żyć godnie, czuwieniu. Aha. Dobranoc.